สำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่23นะก็เป็นวันที่เราตั้งใจวันหนึ่งในการเจริญสติช่วงเช้าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่เราให้อารมณ์กรรมฐานเพื่อนำไปปรับใช้ในตอนกลางวันเพราะในช่วงตอนกลางวันนี้เราจะไม่ค่อยไปสอบอารมณ์หรือไปบอกอารมณ์กรรมฐานกันทั้งนี้เพื่อให้นักปฏิบัติของเราเนี่ยใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปรับใช้ในสิ่งที่เราเข้าใจเราได้ยินได้ฟังและเรามีประสบการณ์มาก็นำสิ่งเหล่านี้ไปพิสูจน์โดยการใช้สติปัญญาของตัวเองในการเฝ้าดูและศึกษาในข้อมูลต่างๆที่เราได้รับยินและฟังก็ดีแล้วก็ที่เราเข้าใจที่เรียกภาวนามยปัญญาเนี่ยคือทำให้เกิดปัญญาเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาจากภายนอกแล้วก็สุตตะมยปัญญานะทีนี้ในส่วนที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะถูกหรือจะผิดเราก็มาพิจารณาหาข้อที่เราจะทำได้ที่เหมาะสมกับเราเหมาะกับความสามารถเหมาะกับอินทรีย์แล้วก็เหมาะกับความเข้มแข็งของเรานะมันเรียกว่าจินตามยปัญญาที่พิจารณาหาสาระจุดที่เราจะเอาไปทำได้ จนมันตกผลึกเป็นจุดที่เรานำไปใช้ได้แล้วนำไปสู่การกระทำเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะในส่วนที่ภาวนามยปัญญาต้องทำให้มากเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราจะต้องได้รับนะทีนี้การทำแบบเจริญสติเนี่ยโดยวิธีการหลวงพ่อเทียนมันไม่เหมือนวิธีการอื่นวิธีการอื่นเนี่ยจะอ้างตำราเป็นหลักเปรียบเทียบแบบแผนรูปแบบวิธีการอะไรเนี่ยซึ่งถ้าคนคุ้นกับเรื่องอย่างนั้นมาจะมาทำวิธีการหลวงพ่อเทียนนี่ค่อนข้างจะสับสนแล้วก็ยุ่งยากแต่ก็ไม่เหลือความพยายามในวิธีการหลวงพ่อเทียนนั้นจะใช้ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นแต่ละขณะแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละขณะนะไม่ได้เน้นในเรื่องของรูปแบบหลักการวิธีการตำราอะไรให้ยุ่งยากนะเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดแล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังบ้างหรือการชี้แนะของกัลยาณมิตรบ้างท่านเหล่านั้นก็มีประสบการณ์นะทีนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเพราะสิ่งเกิดขึ้นในตัวเรานี่มันมีเยอะแยะมากมายในแง่ของสมมุตินะในแง่ของปรมัตถ์แล้วมันก็มีเพียงสองก็คือรูปกับนามกายกับใจแค่นั้นธรรมของหลายๆอย่างที่เป็นสมมุติเนี่ยให้เป็นปรมัตถ์คือให้มันเหลือน้อยที่สุดและทำเหลือในส่วนที่น้อยเนี่ยให้มันเป็นความจริงเหมือนกับคนเคี่ยวกะทิซึ่งเยอะแยะมากมายเป็นกระทะเป็นหม้อเคี่ยวไปเคี่ยวมาให้มันเหลือเป็นน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันไปจุดให้มันเหลือแต่แสงสว่างนะความจริงของกะทินั้นก็คือแสงสว่างนั่นเองในที่สุดของมันซึ่งมันมีไม่มากนะก็เหมือนกันในแง่ของสมมุติในสิ่งที่เรารู้มาเยอะแยะเนี่ยมันก็เหมือนน้ำกะทิเนี่ยมันใช้ค่อนข้างจำกัดเก็บไว้นานก็ไม่ได้มันจะเสีย ใช้มากก็ไม่ได้นะมันจำกัดในอายุของมันจำกัดด้วยการเวลาแต่พอมาเคี่ยวก็ต้องมีวิธีการจะทำแปลงกะทิให้เป็นน้ำมันก็มีวิธีการในการหุงการต้มการกันการบีบเย็นอะไรก็แล้วแต่ให้ออกมาเป็นน้ำมันให้ได้แต่เมื่อมันเป็นน้ำมันแล้วก็มีอายุนานขึ้นนะแทนที่มันจะบูดจะเสีย3วัน5วันมันกลับบางทีเก็บได้เป็นปีไม่เสียก็มีนะอายุมันนานขึ้นทีนี้เราก็นำเอาตัวกะทิเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังน้ำมันเปลี่ยนแปลงพลังงาน ของความร้อนและแสงสว่างเราจะใช้ความร้อนก็ได้จะใช้แสงสว่างก็ได้แม้จะใช้เป็นอาหารก็ได้นะมันก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นนะเหมือนกันความรู้ต่างๆที่เรารู้มาเนี่ยมันเหมือนกะทินี่แหละได้มาจากหลายแหล่งแล้วตัวรู้ที่เราได้มานี่เปรียบเสมือนจินตาอจุตสุตมยปัญญาเหมือนกะทิจินตามยปัญญาเนี่ยเหมือนกับน้ำมันนะแล้วการทำน้ำมันให้เป็นแสงสว่างนะก็คือภาวนามยปัญญานะที่เราจะทำความรู้ของเราให้เป็นแสงสว่างได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่ที่วิธีการนะว่าเราเอาไปทำเป็นหรือไม่ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ถึงความเข้าใจเราปฏิบัติแต่แน่นอนว่าในการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าเราได้สังเกตนะได้สังเกตตัวที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันไม่ต้องมีมันไม่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งความคิดเปรียบเทียบอะไรแต่โดยที่จิตของเราเนี่ยมันไปคุ้นกับสมมุติมากเกินไปมันก็อดคิดปรุงแต่งอดคิดเปรียบเทียบไม่ได้ตัวนั้นน่ะคืองานของเราเหมือนกับต้องติดไฟเพื่อจะเคี่ยวกะทิให้เป็นน้ำมันอันนั้นคืองานของเรานะเผาน้ำเผาสารที่มันไม่ใช่น้ำมันเนี่ยออกไปเหมือนกันความคิดปรุงแต่งความคิดสมมุติต่างๆที่เข้ามาในใจของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องเผาทิ้งเราจำเป็นต้องตัดทิ้งไปด้วยความเพียรนี่ใช้คำว่าตบะตบะมันเตาไฟนะเพราะนั้นในช่วงที่เราใช้ตบะคือเราทำความเพียรเดินจงกรมสร้างจังหวะกำหนดรู้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นความร้อนแรงของไฟญาณไฟรู้ที่จะเข้าไปเผาเอาตัวคิดตัวนึกตัวอยากอะไรออกไปให้มากที่สุดเพราะมันเป็นส่วนเกินของน้ำมันเพราะฉะนั้นในส่วนที่เหลือในน้ำมันคือความรู้สึกตัวล้วนๆในความรู้สึกตัวล้วนๆนี่เองมันเป็นเสมือนน้ำมันตัวคิดเข้ามาเมื่อไหร่ก็เหมือนน้ำตกลงมาในน้ำมันอีกน้ำมันกับน้ำมันมากระทบกันแล้วเนี่ยมันคนละสารกันละสารน้ำมันเป็นสารละเอียดสารน้ำมันเป็นสารหยาบมันไม่เข้ากันแล้วทีนี้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นกะทิเนี่ยน้ำตกเข้าไปเมื่อกลายเป็นน้ำกะทิไปมันสารเดียวกันเข้ากันได้เหมือนกันความคิดกับความรู้สึกเนี่ยถ้าเราเคี่ยวความรู้สึกจนแยกออกมาเขาเรียกแยกรูปแยกนามนะให้เห็นความรู้สึกล้วนๆเนี่ยเมื่อความคิดมันเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เข้าไปผสมผสานกับตัวรู้เหมือนเดิมสมัยที่เรายังไม่ได้แยกตัวรู้ออกมาเนี่ยเวลาความคิดเข้ามาปั๊บมันผสมผสานเป็นเรื่องเป็นราวออกไปนั่นหมายความผสมกันละแต่หลังจากที่เราได้บำเพ็ญได้เจริญสติทุกวี่ทุกวันจับแต่ความรู้สึกอย่างเดียวอย่างไม่สงสัยนั่นเรากำลังเคี่ยว เคี่ยวเอาน้ำมันออกมาเคี่ยวเอาความรู้สึกตัวล้วนๆออกมาเมื่อมีอะไรมากระทบปั๊บเราจะเห็นชัดเหมือนน้ำตกใส่น้ำมันเราเห็นน้ำมันเนี่ยลอยน้ำเนี่ยลอยเป็นก้อนเหนือน้ำมันหรือน้ำมันลอยเป็นก้อนอยู่เหนือน้ำถ้าเราน้ำไปเทน้ำมันไปเทใส่แม่น้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำเพราะมันเบานะ ฉันใดก็ดีถ้ามีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นเราจะเห็นว่าเราจะรู้สึกหนักๆใจของเรานะเพราะในส่วนที่เป็นความคิดเป็นสมมุติเนี่ยมันจะหนักถึงเมื่อก่อนเราไม่เห็นหรอกเพราะความรู้สึกตัวของเรายังไม่รวมความรู้สึกตัวของเรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวนะมันก็เป็นสารหนักอยู่เหมือนน้ำกับน้ำกะทิมันเข้ากันง่ายเพราะเป็นสารหนักด้วยกันนะทีนี้พอเรามาศึกษาปฏิบัติในการทำความเพียรเราจึงทำมากนะเราจึงทำมากเหมือนกับเรานั่งเคี่ยวกะทิเนี่ยใช้เวลานานทีเดียวนะและในการเคี่ยวก็ต้องมีวิธีการถ้าเคี่ยวไม่เป็นมันก็ไม่ออกมาเป็นน้ำมันนะแล้วก็ในการเคี่ยวก็ต้องรู้จักความพอดีนะคือหมายความให้สมดุลกันถ้าน้ำกะทิมันมากไฟมันน้อยมันก็ไม่เดือดนะหรือน้ำกะทิมันน้อยไฟมันมากมันก็จะไหม้นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเคี่ยวเราก็ต้องนั่งดูฉันใดก็ดีในช่วงเราปรารภความเพียรเนี่ยถ้าเราเพียรมากเกินไปแต่ความรู้สึกตัวเราน้อยมันก็ไม่ได้ไฟแรงเกินไปหรือเรามีความคิดมากแต่ความรู้สึกตัวมีน้อยความเพียรมีน้อยไฟน้อยเกินไปแต่น้ำกะทิมากความคิดเหมือนน้ำกะทิเนี่ยมันก็ไม่เดือดสักทีหนึ่งเหมือนเราเอาเชือกไขสักเล่มหนึ่งเนี่ยไปต้มน้ำสักปี๊บหนึ่งมันจะนานเท่าไหร่มันก็ไม่เดือดให้ไฟไม่พอบางคนทำความเพียรมานานเหลือเกินแต่ว่าความรู้สึกตัวมันก็ไม่รวมสักทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะความคิดเยอะเกินไปความเพียรน้อยเกินไปมันจะเคี่ยวให้เป็นความรู้สึกตัวแยกออกมาไม่ได้เหมือนกับความร้อนมันไม่พอไม่สามารถจะแยกน้ำมันออกจากกะทิได้เนี่ยอันนี้คือหลักการนั้นแล้วเราเวลาทำความเพียรเราไปสังเกตดูว่าระหว่างความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยอันไหนมันมากกว่าถ้าเมื่อใดความคิดความทุกอย่างอ่ะถ้าขึ้นมาเป็นรูปของความคิดคิดดีคิดชั่วก็ตามจะคิดแผ่เมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดทำกุศลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดหมดไม่เป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาความคิดทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นน้ำที่เราผสมน้ำกะทิไม่ว่าน้ำดีน้ำเสียเนี่ยมันก็ทำให้ต้องเพิ่มจำนวนกะทิมากขึ้นไม่เป็นประโยชน์ต่อการเคี่ยวยิ่งน้ำกะทิเพิ่มน้ำกะทิมากเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวไม่ว่าน้ำสะอาดหรือไม่สะอาดที่เติมลงไปนะต้องใช้เชื้อเพลิงมากกว่ามันจะแห้งให้ยิ่งกะทิน้อยก็ยิ่งดีเพราะมันจะเป็นน้ำมันได้ไวดังนั้นเราจะเห็นว่าการทำความเพียรเนี่ยให้นึกถึงการกระทำที่เป็นรูปประธรรมไว้เสมอมันจะไม่สับสนนั้นในวิธีการของหลวงพ่อเทียนเบื้องต้นท่านจึงให้รู้จักรูปจักนามรูปธรรมนามธรรมคือรู้จักว่าอะไรมันเป็นกะทิอะไรมันเป็นน้ำมันรู้จักว่าอะไรมันเป็นรูปอะไรมันเป็นนามให้ชัดเสียก่อนถ้าเข้าใจว่ารูปเป็นนามนามเป็นรูปนี่ก็ไม่ได้สับสนเข้าใจว่าน้ำกะทิเป็นน้ำมันน้ำมันเป็นน้ำกะทิก็สับสนละให้รู้จักสองของสองอย่างให้ชัดๆเสียก่อนรูปมันเป็นอาการอย่างไรนามเป็นอาการอย่างไรนะสมมุติว่าเราปวดขาเนี่ยถามว่ามันเป็นรูปหรือเป็นนามคำว่าขาก็เป็นรูป ความปวดก็เป็นรูปอันหนึ่งรูปละเอียดเขาเรียกว่ารูปของเวทนาขาก็เป็นรูปหยาบความปวดนะเป็นรูปภายในรูปละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นในรูปละเอียดเนี่ยมันเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามแต่รูปหยาบเป็นรูปโดยฝ่ายเดียวนะเหมือนกับรูปนี่เหมือนกับมะพร้าวทั้งลูกหรือกะทิที่ขูดมาเนี่ยยังไม่ได้คั้นนะยังไม่ได้คั้นแต่พอคั้นออกมาเป็นกะทิเหมือนกับรูปละเอียดคือเวทนาเพราะในน้ำกะทิมันเริ่มมีน้ำมันละแต่แยกออกไม่ได้มันจึงเป็นรูปอยู่นะแต่พอเคี่ยวออกมานะคือแยกตัวรู้สึกให้รู้สึกที่เราทำนี่ให้เป็นผู้รู้เวทนารู้ปวดอีกทีนึงว่าปวดนี้เป็นความรู้สึกหรือเป็นเราถ้าเราไปรู้ความปวดขาเป็นเรามันก็ยังเป็นรูปอยู่เพราะมันเป็นความคิดเหมือนน้ำมันเคี่ยวเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยแต่เรายังไปเข้าใจว่าความรู้สึกปวดเนี่ยเป็นเราอยู่เราปวดขาแล้วเราก็หงุดหงิดรำคาญอยากจะลุกนี้เบื่อหน่ายเพราะมันอยู่ภายใต้อันนี้จังรู้ขังอนัตตาอยู่รูปทุกรูปไม่ว่ารูปหยาบรูปกลางรูปละเอียดรูปมะพร้าวที่ยังไม่ได้คั้นรูปน้ำมันคั้นเป็นกะทิแล้วรูปน้ำมันที่คั้นแล้วมันก็ยังเป็นรูปอยู่ต่อเมื่อมีความรู้สึกตัวล้วนๆเข้าไปดูว่าความปวดขาเนี่ยมันคือความรู้สึกที่เป็นรูปอันหนึ่งไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วมันก็หายไปเพราะเหตุปัจจัยและรูปของการปวดขานั้นมันจะหายหรือไม่หายมันก็จะไม่มีผลต่อความรู้สึกเพราะตัวรู้สึกนั้นเปรียบเสมือนนำเอาน้ำมันไปจุดเป็นแสงสว่างความรู้ที่เห็นเข้าไปว่าขาที่ปวดเนี่ยไม่ใช่เราขาที่ปวดเป็นความรู้สึกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากำลังปรากฏแล้วก็เห็นแต่ว่าไม่ต้องนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะการรู้เข้าไปถึงอาการว่าปวดขาเนี่ยนะรู้ว่าปวดขาแยกจากตัวรู้สึกตัวแล้วเป็นผู้รู้เรามีผู้รู้แล้วก็การปวดขานี่เป็นตัวถูกรู้ตัวสังเกตตัวรู้นะเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นี่คือแสงสว่างเหมือนนำเอากะทิเนี่ยไปจุดไฟเกิดแสงสว่างขึ้นมาละทีนี้ถามว่าแสงสว่างคือไฟกับน้ำมันเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันความรู้สึกผู้รู้กับความรู้สึกที่ถูกรู้เนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันนี่ไม่ใช่อันเดียวกันและไม่ใช่คนละอันเพราะไฟกับน้ำมันคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ถ้าไม่มีน้ำมันมันจะเกิดจุดติดไฟขึ้นมาไหมไม่ได้มันก็ไม่ใช่คนละอันถ้าเป็นอันเดียวกันก็ใช่เป็นคนละอันก็ใช่ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะการกระทำเกิดขึ้นเพราะการกระทำถ้าเราไม่นำไฟมาติดน้ำมันมันจะเกิดไฟเองไม่ได้เพราะตัวผู้กระทำนี่เองที่เราเรียกว่าปัญญาแล้วแสงสว่างที่ปรากฏเรียกว่าญาณเพราะนั้นญาณกับปัญญาจึงสัมพันธ์กันตัวผู้จัดการก็เรียกสติสติญาณปัญญาสัมพันธ์กับลักษณะนี้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเราก็ไม่สงสัยในการทำทำไปแล้วมันจะได้อะไรใช่ไหมไม่ใช่มันจะหายสงสัยเลยเพราะเห็นขบวนการทั้งรูปธรรมนามธรรมมันเป็นส่วนเดียวกันแต่ว่าอันหนึ่งมันเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นนามธรรมเท่านั้นเองแต่ขบวนการที่เป็นไปมันคือขบวนการอันเดียวกันเราก็จะไม่สงสัยแต่การที่เราสงสัยอยู่เพราะเรายังไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมก็จึงไม่สามารถที่จะโอปนยิโกรูปให้เป็นนามนามให้เป็นรูปได้คือไม่สามารถที่จะมองเห็นขบวนการของรูปนามกับขบวนการของนามอย่างล้วนๆเนี่ย ชัดเจน เพราะนั้นเราจะต้องมีโอปนายิโกน้อมรูปมาสู่นามน้อมนามไปสู่รูปนะน้อมธรรมมาสู่ใจน้อมใจไปสู่ธรรมเราก็ต้องเห็นตรงนั้นให้ชัดก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้ความเพียรก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าการเคลื่อนไหวคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่แล้วตลอดเวลานะไม่ใช่ว่ามันมีตอนที่เราไปนั่งปฏิบัติเท่านั้นไอ้ตอนที่ไม่ได้นั่งปฏิบัติมันไม่มีไม่ใช่มันมีตลอดเวลาแต่ว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะของการภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นก็จะกลายเป็นตัววิปัสสนาทันทีแม้เราจะหั่นผักล้างชามอาบน้ำซักผ้าเป็นวิปัสสนาหมดเพราะเอาตัวรู้เข้าไปจับตัวปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันจึงเป็นการวิปัสสนาไปในตัวนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานั่งเพ่งนั้นเพ่งนี้ให้มันลำบากเพราะมันคนละสายกันพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาก่อนตรัสรู้ด้วยทำไมสายสมถะนะเขาสอนกันมาไม่รู้กี่พันปีแล้วนะสอนมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่พันปีแต่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วคนก็ยังทำกันอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเพราะนั้นสมถะเนี่ยมันมีอยู่ประจำโลกเพราะว่าการบำบัดทุกข์แบบชั่วคราวเนี่ยมันเป็นนิสัยเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นทางที่จะออกจากทุกข์ได้แต่เป็นทางบรรบัดบรรเทาทุกข์ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นเกจิอาจารย์ถึงบอกว่าสมถะเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินคนส่วนใหญ่ก็ใช้ยาทาเวลามันปวดมันเมื่อยมากระทำมันก็หายไปพักหนึ่งมันหมดฤทธิ์มันก็ปวดใหม่อีกอยู่อย่างนั้นแหละคนเราก็เหมือนกันเวลามันทุกข์มันไม่สบายใจขึ้นมาก็หาทางทำให้จิตสงบโดยแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ศาสนาอื่นเขาก็มีนะมันก็บรรเทาทุกข์ได้ระดับหนึ่งแต่พอมันหมดเหตุปัจจัยมันก็ทุกข์ใหม่อีกอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นสมถะมันมีประจำโลกมาไม่รู้กี่พันปีเท่ากับมีมนุษย์มาเลยเขาเรียกว่าฌานบ้างอะไรบ้างนะแต่พอพระพุทธเจ้ามาพบแล้วบอกว่านี่มันทางแต่ไม่ใช่ทางคือไม่ใช่ทางที่จะออกจากทุกข์ไม่ใช่ทางที่ออกจากวัฏสงสารได้เพราะพวกสมถะหรือสงบอย่างสูงมันก็ไปแค่พรหมเพราะพรหมมันหมดสภาพของสมาธิก็กลับมาเป็นสัมปสัตต์อบายภูมิเหมือนเดิมเวียนก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าท่านมาพบทางอ๋อทางที่จะออกจากตัวนี้มันอีกทางนึงท่านมาพบทางมันต้องมีทางนึงคือหมายความว่าท่านไม่ได้ทำเพียงกะทิให้เป็นน้ำมันเท่านั้นแต่ท่านยังทำน้ำมันให้เป็นแสงสว่างได้ด้วยอันนี้คือทางใหม่แต่มันก็ต่อจากทางเก่านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการต่อยอดขึ้นไปท่านจึงใช้เวลาเพียงคืนเดียวทำได้สำเร็จแต่ห้าหกปีที่ท่านออกบวชท่านทำไม่สำเร็จเพราะท่านมาเดินทางเก่าที่เขาเดินกันมาแล้วอ่ะนะปัจจุบันเมืองไทยเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ทำกันอย่างนั้นแต่ในวิธีการหลวงพ่อเทียนพูดตรงนี้ชัดเท่านั้นเองเราถึงมาทำพูดตรงนี้ไว้ชัดเจาะตรงนี้ไว้ชัดไม่ประเด็นไม่เบลอไม่พลานเหมือนกับในวิธีการอื่นท่านเจาะเรื่องเดียวพูดถึงเรื่องสติเรื่องเดียวเนี่ยมา30ปีพูดเรื่องเดียวไม่ได้พูดเรื่องตำรับตำราอะไรมากมายแต่ว่ามันสามารถควบคุมกับคำสอนพุทธเจ้าที่มีมาทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญหัวเรื่องนะสติปัฏฐาน4ที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้เอกายโนมัคโคเป็นทางเดียวพงพ่อเทียนก็พูดเรื่องเดียวนะดังนั้นเองก็เวลานักปฏิบัติมาปฏิบัติในทางสายนี้จึงไม่มีเรื่องอะไรต้องพูดกันมากมีแต่เรื่องทำความเข้าใจแล้วเอาไปทำทำใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกก็มานั่งคุยกันทำความเข้าใจกันเท่านั้นเองนะมันก็เลยเป็นทางเก่าที่เขาลืมแล้วเนี่ยเราลองเอามาทำดูในวิธีการอื่นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่เขาจะทำถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นนะถ้าทำถูกมันก็ใช่ส่วนใหญ่มันก็ไปหลงทางเพราะทางมันเยอะเหลือเกินไปจุดนี้มันก็แยกตัวนั้นมันก็แยกหลายแยก หลวงพ่อเทียนบอกไปทางนี้ทางเดียวนะอย่าไปแยกทางอื่นนะเส้นนี้เท่านั้นท่านเน้นเลยนะเราก็เลยเดินทางกันถูกเป็นส่วนใหญ่ทางวิธีการอื่นก็ไปทางเดียวกันนั่นแหละแต่มันแยกเยอะเหลือเกินแยกตรงนั้นแยกตรงนี้แล้วก็หลงไปหลงมาไม่ถึงเป้าหมายสักทีนึงมันไม่ใช่ไม่ถูกนะแต่ทางแยกมันเยอะในวิธีการอื่นมันก็ไปไม่ตรงเป้าหมายนะเพราะนั้นในเรื่องการอารมณ์ปฏิบัติมันไม่มีอะไรไม่มากนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปใช้ตัวกายเวทนาเนี่ยกับความคิดเนี่ยให้เป็นอุปกรณ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางเวทนาก็ดีความคิดก็ดีมีอยู่แล้วตลอดเวลานะแต่เราจะเข้าไปใช้ให้มันเป็นอุปกรณ์ของวิปัสสนาได้มากน้อยแค่ไหนนี่ขึ้นอยู่กับเรานะซึ่งเราไปแม้พุทธเจ้าก็สอนไม่ได้แล้วตรงนี้อาคาตาโรตถาคตาแต่ท่านชี้ว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะส่วนที่จะทำเป็นไม่เป็นเป็นเรื่องหน้าที่ของเราละทีนี้เราจะทำอย่างไรให้มันเป็นนะก็ต้องลองไปลองถูกลองผิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหมดก็ไม่ได้บางทีท่านก็พูดตามประสบการณ์ของท่านแต่ว่าเราไปทำมันอาจจะไม่ใช่แต่เราก็ต้องไปหาประสบการณ์ของเราคือไปลองดูถูกแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็สบายปลอดโปร่งถ้ามันผิดมันก็ไม่สบายแค่นั้นเองครูบาอาจารย์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดถูกผิดอยู่ที่เราบางทีครูบาอาจารย์บอกถูกเราเอาไปทำไม่ถูกก็มีหรือบอกผิดเอาไปทำถูกก็มีเนี่ยดังนั้นจึงคอยสังเกตเอาเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนไปถึงหลับแหละธรรมะมันเกิดตลอดเวลาโอกาสที่เห็นธรรมก็มีตลอดเวลาเพราะมันเป็นอาการลิกธรรมไม่จำกัดด้วยการเวลาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราสร้างเหตุปัจจัยมันพร้อมเมื่อไหร่ธรรมะก็ปรากฏเมื่อนั้นธรรมะปรากฏเรื่อยในฐานะธรรมะที่เป็นมรรคเนี่ยปรากฏเรื่อยๆแต่ธรรมะที่เป็นผลนั้นก็ตามเหตุปัจจัยอย่างมะม่วงเนี่ยเวลามันผลิบานขึ้นมาเป็นดอกเต็มต้นไปหมดนะหมื่นดอกแสนดอกแต่เวลามันติดผลจริงๆมันมีไม่กี่ผลนะเป็นแสนดอกมันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่สิบลูกนะเหมือนกันธรรมะที่เป็นมรรคเนี่ยเยอะแยะไปหมดคือหมายความในส่วนที่เราจะกำหนดรู้เนี่ยมากมายไปหมดตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นจุดกี่แสนจุดแล้วแต่จะมีปัญญากำหนดแต่ในส่วนที่มันจะเป็นผลนั่นนะที่จะทำให้เกิดความพอเหมาะพอดีความเพราะว่าความพร้อมของอินทรีย์ที่จะทำให้เป็นผลให้เกิดความโล่งโปร่งเบาสบายนะได้เนี่ยวันหนึ่งมันก็มีไม่กี่ครั้งมันก็ติดไม่กี่ครั้งนอกนั้นมันเป็นมรรคทั้งนั้นมรรคหมายความว่ามันออกมาทั้งสุขบ้างทุกข์บ้างสบายไม่สบายพอใจไม่พอใจง่วงบ้างขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างเซ็งบ้างเราก็เข้าไปศึกษามรรคเหล่านี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนมรรคเหล่านี้ถ้ามรรคเหล่านี้มันมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เปลี่ยนเป็นผลให้เบาสบายผลบางผลที่ติดแล้วก็ไม่ใช่มันจะติดตลอดนะเห็นไหมมะม่วงมันติดเยอะแยะบางทีมันหล่นเกือบไปครึ่งค่อนเหลือผลจริงๆไม่กี่ผลนะเหมือนกันบางทีผลเล็กผลน้อยความสบายใจความโล่งความโปร่งความเบาสบายการรู้การเห็นการปรากฏธรรมะบางสิ่งบางอย่างพอสักพักมันก็หายไปแล้วไอ้สิ่งที่เราสัมผัสเราว่าเอามาโล่งๆโปร่งๆเข้าใจอะไรชัดเจนวันนี้พรุ่งนี้ไอ้ความรู้สึกนั้นมันหายไปแล้วมันหล่นไปซะแล้ววันนี้มันได้ปีติเหมือนรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันไปสักพักหนึ่งมันกลับไปสู่ที่เดิมมันหล่นไปแล้วนี่ผลก็ไม่ใช่ว่ามันจะติดทุกผลซะเมื่อไหร่ก็หล่นไปตามความกฎของมันอันนี้จังทุกขังหน้าตาที่ผลยังเป็นผลที่ชั่วคราวผลที่ไม่แน่นอนผลที่ยังกำเริบได้อยู่มันก็เป็นไปตามกฎของนิจังทุกขังหน้าตาอยู่แต่ผลไหนที่มันผลแน่นอนแล้วมันก็ยังอยู่พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยจนมันสุขนะผลไหนแล้วที่มันหล่นผลที่มันยังอาศัยรูปเกิดอยู่มันหล่นอันไหนก็ตามที่มันอยู่เป็น ออกมาในรูปอยู่มันก็จะเป็นหล่นไปตามกฎของมันคือนิจังทุกขังอนัตตาในผลไหนที่มันเกิดขึ้นโดยนามทำให้เราสัมผัสได้ระลึกได้จดจำได้ติดอกติดใจอยู่ตลอดเวลาไม่หลุดไม่หล่นนั่นเป็นผลจริงนั่นคือความรู้สึกตัวที่เราหลงเหลืออยู่ในตัวเราที่ระลึกได้ตลอดเวลาอันนั้นเป็นผลนั้นและผลนั้นมันจะค่อยเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความพร้อมณวันใดวันหนึ่งผลนั้นเมื่อแก่ก็สุขนั่นก็คือผลตัวนั้นเป็นผลสุดท้ายแต่ก็ไปสังเกตต้นมะม่วงนะโยมมนพรเสียดายมะม่วงของเราติดเยอะแต่ว่ามันไม่ทันสุกมันหล่นซะก่อนเพราะอะไรแมลงวันไปเจาะมันแมลงวันทองเอามาบอกให้โยมเอาไอ้ถุงมาห่อนะมันจะได้กินสุกหน่อยเหมือนกันนะความรู้สึกตัวบางอย่างมันก็ติดตัวได้ตั้งนานแต่พอมันมีแมลงคือกิเลสและนิวรณ์ต่างๆเข้าไปเจาะไปใช้ไอ้ผลนั้นก็ล่วงไปเหมือนกันไอ้ที่ว่าเราเข้าใจดีแล้วนะจุดนี้เนี่ยไปถึงวันหนึ่งอ้าวมันไม่ใช่นี่ความคิดที่ว่าเราจะใช่แล้วมันเปลี่ยนไปละมันถูกวิจิกิจฉาความสงสัยเข้าไปเจาะใช้เป็นแมลงเราจะทำไงให้ผลนั้นมันปลอดจากแมลงเจาะก็ไม่เป็นไรสมัยนี้เขาก็มียาฉีดเนาะยาฉีดไม่ทันไปห่อไว้ก็ได้ต้องมีอะไรไปห่อให้สติสัมปชัญญะไปหุ้มห่อมันหน่อยจะฉีดยาที่ใช้ปัญญาฉีดมันหน่อยเพื่อรักษาผลนั้นให้ปลอดภัยแต่แล้วเราไม่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประคับประคองให้ชัดเจนไว้เสมอไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปเมื่อมีความคิดความสงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างแทรกเข้าไปก็ต้องเข้าไปรู้เท่าทันพิจารณาตัดออกไปเสมอนั่นก็เรียกกันแมลงเจาะได้นะนั้นบทเรียนในวันนี้เอาไปพิจารณาแล้วลองไปทำดูถูกบ้างผิดบ้างก็ลองทำดูแล้วให้สัมผัสในความรู้สึกตัวทุกขณะที่เราขยับย่างกายและสัมผัสมันอย่างผู้รู้นะผู้ดูผู้เห็นนะไม่ใช่สัมผัสอย่างผู้เป็นผู้เอาถ้าไปสัมผัสเอาอย่างผู้เป็นผู้เอาแล้วหนักแน่เลยนะปวดหัวเครียดนะแต่สัมผัสอย่างผู้สังเกตมันก็เดินอยู่ข้างแม่น้ำดูน้ำไหลสบายๆลมโชยมาหรือเดินเล่นขอบสระสังเกตน้ำสังเกตปลาในสระก็สบายๆแล้วถ้าถูกต้องมันจะเป็นอย่างนั้นทำแล้วมันสบายๆแต่ถ้ามันถูกต้องมันจะอึดงัดมันจะหงุดหงิดไม่พอใจคิดหน้าคิดหลังหนักหน่วงลึกๆอะไรเนี่ยนั่นแสดงว่าเราเผลอเข้าไปยึดแล้วไปยึดความรู้สึกว่าเป็นเราอะแทนที่จะความรู้สึกก็คือความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยความคิดมารู้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมีอะไรก็ว่าไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ยึดไว้แบบทื่อแบบที่เขาทำกันนะเหมือนหุ่นยนต์นะมันไม่ใช่แต่ถ้าเราจะทำแบบสังเกตสังกากำหนดรู้ไม่ต้องเอามากสังเกตน้อยๆรู้น้อยๆไม่ต้องไปรู้มากไม่ต้องไปรู้สึกตัวให้มากแต่ชัดๆเอาไว้เหมือนไฟฉายอะนะไฟฉายถ้าหากว่าเราเอาหน้าโฟกัสมันออกนะมันก็สว่างแต่ว่ามันส่องอะไรไปไกลไม่ได้กว่านั้นแล้วจะมีแค่เม็ดเดียวมันก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ใส่หน้าโฟกัสเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันส่องไปตั้งหลายสิบเมตรชั้นใดก็ดีเราต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นโฟกัสเอาไว้อย่าให้สติสัมปชัญญะมันหลุดสติสัมปชัญญะเหมือนหน้าโฟกัสที่คอยเอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เหมือนความรู้สึกตัวทั้งหมดมันเหมือนพลังของแสงสว่างเอาสติสัมปชัญญะมาประคับประคองมันหน่อยมันก็จะชัดเจนแต่ต้องระวังประคับประคองให้เป็นประคับประคองเป็นกลายไปเป็นกดเป็นบีบเป็นบังคับเนี่ยมันยากตรงนี้แหละที่ปฏิบัติมันยากแต่ว่าเราทำถูกแล้วเนี่ยทำไมผลออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันถูกไม่หมดนะเราก็ต้องสังเกตสังกามันถึงถูกบ้างผิดบ้างทดสอบทดลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้ประสบการณ์แล้วมันจะเรียนรู้จักเลือกรู้จักพิจารณาใช้ของมันเองนะนั้นก็ลองไป พิจารณาดูนะเช้านี้ก็สมควรกับเวลาเราจะได้ไปปฏิบัติกันต่อนะแต่คนที่ยังไม่เข้าเก็บปฏิบัติเข้มอะไรก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูที่อยู่อาศัยอะไรที่พอจะทำได้ก็ทำแต่ว่าทำพอประมาณไปเสร็จกุฏิทั้งวันก็ไม่ไหวนะก็ต้องทำพอให้ดูได้ที่อยู่ที่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยเอาไว้อย่าให้รกรุงรังนะให้มันเรียบร้อยเป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่นักปฏิบัติของเราไม่ค่อยสนใจคนอยู่ในห้องส่วนตัวของห้อยพลุงพลังลุกไปหมดนะอันนั้นเรียกว่าเรามีสติแต่ขาดปัญญานะก็ลองไปศึกษาดูให้กราบลาพร้อมกัน